Vieni, vieni, vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Chips, chips. Du-du-du-du-du. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres a la Mercè Moner. Hola, Mercè. Hola, Imma. Benvinguda. Què tal? I gràcies per vingut en aquesta entrevista que ens ho passarem molt bé i compartirem les teves cançons importants de la teva vida. Vale. Per la gent que s'acaba d'incorporar, ens agradaria que ens expliqués una miqueta qui ets, perquè la gent s'ubiqui una miqueta amb les teves polifacetes, no? I que la gent es quedi i digui, vull conèixer més aquesta noia i sentir com parla. Doncs em dic Mercè Moner, vaig néixer l'any 1980 a Girona, fa 30 anys, i bueno, he estat tota la vida a Girona, de, bueno, quan marxes a estudiar fora o quan vas a fer els teus viatges i les teves coses, no? Però és gironina. Una ciutat, sí, gironina i encantada. Girona està bé, dèiem abans, eh? Sí, sí, sí, sí. Home, Girona és una ciutat que té molta màgia, té molt d'encant. Llavors és una ciutat que costa molt marxar, perquè pots estar en molts llocs del món diferents, però aquell encant, aquelles nits de primavera que pots passejar, aquelles nits d'estiu que de cop i volta et trobes en uns jardins i hi ha obres de teatre gratuïtes al carrer, no? O un concert de jazz, o això és màgic i únic. I a part del lloc estratègic que està, perquè realment estàs mitjoreta de la platja, estàs a una hora de França, estàs clar. A una hora de... La gent sobretot Barcelona, que li agrada anar no? a esquiar, no? que estàs a una horeta de Vallter o mitjoreta de la platja... És sí, un sí. punt estratègic ideal per dir, què vull veure? Me'n recordo el diumenge que vam dir, anem a la platja, i vam anar a Sant Pere, anem a veure uns amics de Sant Esteve de Guialbes, pum, i estàvem a la muntanya, i dius, de camí res. De tornant cap a casa puc estar collint espàrrecs, veient muntanya, veient el Canigó, i fa un moment estava al mar, no? És, mm-hmm. és una meravella. No, tant... La Mercè ens ha triat 5 cançons, bueno, 6, a veure si els podem posar totes o farem un tallico perquè la gent conegui aquesta mostra. I la primera que m'has triat és la Supremes, Stop in the Name of Love. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó la cantava quan era molt i molt petita i me'n recordo que em posava davant del mirall i el secador era com més gran que jo, no? Però jo me'l posava com si fos un ventilador i estava projectant de seré cantant i faré videoclips i aquestes coses, no? La tele, el mal que fa. Llavors, bueno, aquesta cançó la cantava sempre que era el ritual, no? Em secut els cabells, canto aquesta cançó. I era sempre amb la projecció, amb el somni de que algun dia la cantarem un gran escenari, no? I després quan veus a la llarga de la teva vida que sí, que acaba passant, no? Dius ben bé que tot que somies es pot aconseguir. Per tant, l'he portat perquè és com la gent que tingui un somni, doncs que si el projecten es farà realitat. I per dir-li a les nenes petites que estan a casa seva i quan es dutxen fan alguna cosa, que sàpiguen que encara que pensin que és impossible, no és impossible. No hi ha res impossible. Perquè la Mercè va aconseguir. I tots podem aconseguir el que vulguem. I tant. Disfrutem-la, doncs. You walk down the street, knowing you're others. Quina cançó tan bonica, Mercè, moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres. Com cada setmana la penjarem al blog, així la persona que la vulgui recuperar i no sabia el títol la podrà buscar i ho tornarà a escoltar les vegades que vulgui. M'explicaves una anècdota d'un secador molt divertida i que la compartessis amb els oients. Bueno, és que parlant de secadors m'ha vingut al cap. Jo em van batejar amb 2 anys i vam fer-ho coincidir amb la comunió de ma germana i ho vam voler fer tots dos eventos, diguéssim, a la catedral de Girona, no? Van invitar tota la família i jo, clar, amb 2 anys era molt espavilada, jo ja parlava, era molt superpresumida, vaig estar tot el matí allò, el vestit i, bueno, amb els cabells, no? I tot el... I de cop i volta, doncs, clar, aquell senyor em va tirar aigua pel cap, beneïda, no? En el ritual aquest que es fa del bateig. Doncs, clar, per mi va ser una debacle, allò. Va ser com, què m'està fent? I a més no sabia dir capellà, jo deia bacallà... I vaig començar a cridar enmig de tota l'església de què està fent aquest bacallà que m'està tirant aigua pels cabells i jo vull un secador. I vaig començar a cridar que volia un secador. I a tota la família rient, la meva mare, Mercè, calla. En un espectacle, sí, sí. El capellà es volia flipar, aquesta nena. No, és ben bé el zoom de ser presumit. És... Clar, és... Però el que s'ha de passar, la família, si no ens dient bacallà... Home, aquest bacallà i aquells senyors no s'havien de posar-se, pobre home. M'imagino que déu-n'hi-do. Oh, i totes les fotos surto amb cara d'enfadada, més, eh? Clar, perquè havien mullat el cabell. Home, indignadíssima de... Què m'heu fet? Amb ben pentinada que jo anava. Però amb la gustada que tenia a casa posant-me el vestit, no? I preparant-me per la festa. Tu diràs. Que bo. Fiqueu una miqueta de trajectòria de la teva vida. Ens m'explicaves que vas anar a la Salle i llavors va anar al Vives, no? A fer cou. Sí, vaig fer el cou al Vives perquè em volia preparar per anar a l'Institut del Teatre. Llavors jo els matins anava a cant, el que passa que feia cant clàssic, feia òpera. Llavors van anar a cant clàssic i feia teatre al Galliner. I, sí, sí. I d'on te ve aquesta vena del teatre? Del secador de quan és petita o hi ha altres moments que dius? Jo penso que això sí neix amb aquesta vena artística, no? Interna i no sé, jo des de molt nena me'n recordo que ja projectava que volia ser cantant, que moltes coses, i em vaig apuntar a ballet, però em van borrar perquè em constipava. Sí, així és de clar. M'han dit, no, que et constipes i entre el no sé què, i llavors quan surts a fora ja no. Vaig provar la plàstica i se'm donava fatal. Dibuixar no era el meu. Després patinatge artístic, res. Al final vaig provar el teatre, tercer DGB, una cosa així, amb 8 anyets, i em vaig quedar amb allò. I vaig dir, jo vull això fer teatre. Sí. Doncs tota la vida he fet teatre a la Salle, tant als Pastorets com totes les obres de cada any, no, de teatre. I això, bueno, quan comences a ser més gran i dius, jo realment vic la música i vic la forma artística d'aquesta forma, jo vull dedicar-me a això. Tot i que en aquella època, clar... Vaig treure bones notes i allò que t'animes, tothom va a la universitat i al final em vaig estar preparant els mesos per la prova i no la vaig anar a fer. Em vaig anar... teatre? No. Sí, no. Jo suposo que sempre tenia aquella cosa de et quedarà aquesta espina de no has anat a fer, però com que hi ha igualment per un altre costat... Ho has acabat fent, sí, no? Una miqueta. Llavors a vegades no fa falta passar per un lloc per acabar... considerant-te o sent artista o com li vulguis dir, no? I tant, i tant. I si fas el cou i te matricules a filosofia, no? Sí, me'n vaig a fer filosofia. I per què filosofia i no medicina o no matemàtiques o una altra carrera? Perquè filosofia també, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí, perquè jo volia fer filosofia metafísica, a més, eh? O sigui, m'agradava molt... El perquè de tot. Sí, sí, sí, sí. No només... De... I a més, no d'una forma... com te diria, des de la forma epistemològica, sinó de la forma més efímera o de coses que són més impalpables, no? La metafísica. Llavors, m'ha cridat molt l'atenció la filosofia, els raonaments, tots els textos, i a més, des de molt petita que he llegit llibres que ja no eren per mi, no? Bueno, per coses que m'han anat passant, no? Doncs des de molt nena, com que tenia molta por a la foscor, el meu pare me va donar un llibre amb 6 anyets que es deia El Tercero, que era d'en Tuesday Lobs and Rampa, i em va dir, llegeix això, que parla sobre les reencarnacions, que parla sobre moltes coses de la vida, i aquell llibre em va obrir molt els ulls. I a partir d'aquí... I vas deixar de tenir por. Vaig començar, sí, bueno, menys por. Menys por. Sí, fins als 20 i escaig d'anys encara he continuat tenint por, però, bueno, potser menys, ja ho controles més. I llavors llegia molts i molts de llibres, des de molt nena, i me va apassionar molt, i vaig pensar, filosofia és una d'aquelles carreres que saps de tot i no saps res, no? Però és superinteressant per... Per tu mateix, per tenir molt. Converses amb la gent, no? Sí, i inclús per als llibres que t'adonaven o per entendre com els grecs en aquella època, no? Com podien pensar d'aquella forma o com podien tenir aquella perspectiva de vida que tant de bo no haguessin desaparegut, no? Que dius, ostres... quant de coneixement. I com enrere a vegades hem tornat a anar, no? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Ficarem una altra cançó teva abans de seguir parlant de la teva vida, que és molt extensa, perquè en tenim sis, potser els detallarem, llavors sí, no podràs escoltar el bloc. Sí, sí. És de Cuando... Cuando me bo, la bohème, òpera. Me deies que l'òpera t'encanta i t'apassiona. Sí, l'òpera m'agrada perquè el meu besavi també cantava òpera i a casa meva, no sé, s'ha viscut l'òpera. Jo penso que quan era petita no volia mai estar al parc, no? Allà quan ets petit que la mare no et pot tenir sobre en braços o així, no? I em posaven amb una manta al terra amb tot de coixins, em sentant i em posava música clàssica i em quedava allà sentada flipant durant rato amb els ulls ben oberts i l'òpera m'encantava. I llavors des de molt petita els meus pares m'han portat a veure òpera o música clàssica. Me'n recordo que la primera que vam veure va ser Don Giovanni. I després també hem vist la Aida o la Traviata, també vaig veure que em va encantar. I la bohème és aquell punt de dir, bueno, la primera era aquell somni que vols aconseguir, la bohème és aquest somni que vull també realitzar, no? Poder-la veure un dia en directe, que ha de ser... Això que arribarà aviat, això. Espectacular, a veure si és veritat. Doncs disfrutem-ho tots plegats i seguim amb la Mercè. Seguim en directe amb la Mercè Moner. Ens sap greu deixar-los a mitges, però són llargues i són especials. Les òperes s'han d'escoltar tranquil·lament. Ja sabeu els títols i us les poseu. I ara seguim disfrutant de la Mercè, que tenim una hora. Estàvem a filosofia. Què tal? Vas fer-ho a Girona, no? Sí. Els companys de classe de filosofia han de ser curiosos, també, no? Bastant, bastant curiosos. Friquis, en direm que... friquis, però no tiguetals, però... Bueno, va estar bé. Va ser... Has estat 3 anys i va estar bé. El que passa que... A mi el que me va marcar més va ser que me'n vaig anar a fer amb el grup de teatre de la universitat i sobretot els crèdits de lliure elecció també, i aquí amb un dels crèdits de lliure elecció és on te vaig descobrir el meu següent pas, o sigui, vaig passant per coses, no? Per etapes, i va ser com un retrobar-me altra vegada com entre cometes amb el teatre. I què va ser aquesta assignatura? Comparteixo. Vaig fer una assignatura de crèdit de lliure elecció de llengua de signes, i llavors aquí va ser com vaig descobrir que els intèrprets de llengua de signes, quan acompanyen un sord o al metge o quan l'acompanyen al banc o on te sigui, o si és una consulta de psicòleg o on te sigui, han de, si el sord, per exemple, està plorant, has de posar una veu com si ploressis, no? O han d'interpretar el que està visquent l'altra persona. I ho vaig trobar tan apassionant, vaig dir, és com fer teatre, però alhora és un acte social i alhora és com un resum... I d'aquelles persones de fer intermediari, no? Sí. Entre el seu món i l'exterior. És com un pont de comunicació, no? I dius, uau, això és fantàstic, jo vull fer això. Llavors ja vaig marxar, vaig intentar buscar a veure on es feia, em van dir que es feia a Barcelona, i bueno, ja hi havia les places cobertes. Vaig tenir que esperar un any. Perquè és un títol concret. És un cicle formatiu de grau superior. Vale. I llavors, bueno, com que ja estaven... Era el primer any que es feia, era el programa piloto, diguéssim, no? Allò que dius, fan un curs pilot a veure com funciona, i llavors si anava bé, però estaven totes les places agotades. I vaig dir, bueno, doncs m'esperaré un any, no? I en aquest any doncs, me'n vaig anar a viure a Austràlia 3 mesos, vaig estar així aprenent anglès, vaig viatjar sola, i després vaig tornar. Què tal a Austràlia? Ai, és fantàstic, és fantàstic. És una experiència... Bueno, jo crec que tothom que hi ha anat... Eres joveneta, no? Sí, amb 23 anys. A més, era la primera vegada que agafava un avió. I te'n vas a Austràlia? Sí, i vaig agafar una... I sola, no? Sí, i a més a més, clar, jo me recordo que anava a Londres, de Londres a Singapur, de Singapur a Melbourne, de Melbourne a Pedos... O sigui, vaig agafar 4 avions. Va ser una bestiesa. I vaig arribar que em trevolava les cames de dir on estic i quin dia és. I clar, a més, jo aquí era hivern i allà era estiu. Clar. I clar, va ser com un xoc de tot, que vaig estar 2 o 3 dies encara una mica out. Déu-n'hi-do. Però va ser molt i molt interessant, va ser un viatge molt ric, sobretot quan viatges sol i tens 23 anys, és com se t'obre molt la perspectiva del món, no? Vaig conèixer gent fantàstica, gent de Hong Kong, sobretot molts asiàtics, i vaig fer amistats. Quan estàs fora de casa, les amistats són molt més fortes, molt no? Més fortes, no? Perquè t'enyores bastant i allà doncs, te recolzes molt amb la gent que hi ha allà. I bueno, després quan vaig tornar ja va començar a ser vida nova a Barcelona i 2 anys estudiant en allà que... Que de dir-ho, que saps hasta llegir quan en Guardiola parla tal i tu pots els llavis. Sí, a vegades sí. Sí, no? Això, però això és una cosa que a vegades és una mica, com te diria, perillosa. Saps? Ja. Perquè a vegades que la estàs... gent no ho sap que tu saps llegir. Els llavis, sí. Clar. I clar, llavors a vegades pots llegir converses que no t'agradaria haver-les llegit. Ja. No? A vegades... O coses que temes que són privats i sense voler... Sí, això intento que no, però a vegades quan veig algú que està criticant algú altre, no? O algú que està comentant algú que no hauria de dir, i a vegades tu estàs allà a pocs metres i ho estàs veient, i a part d'això, bueno, també el fet de fer llengua de signes i tot el dia estar en contacte amb el cos i la percepció visual se t'amplia una mica més i no sé, és com que pots interpretar molt més enllà el llenguatge no verbal. Sí, la comunicació no verbal de la gent, exacte. Sí. I és molt difícil aconseguir l'abecedari del llenguatge dels signes? Clar, són 2 anys d'estudi i és bastant complex, no? Hi ha molta gent que utilitzava com de pont per després anar a la universitat o fer altres estudis i si és així és millor que no ho utilitzis perquè realment és llengua de signes catalana, llengua de signes espanyola, internacional, fèiem assignatures de lingüística, de sorceguesa, com tractar amb els sorcecs, no? I són assignatures complexes, sobretot has de tenir molta habilitat motriu o de mans, no? Habilitat o agilitat així amb les mans, i ara jo ho vaig disfrutar moltíssim. I quan acabes ja pots treballar d'això, diem-ne, no? Ja... Depèn, bueno, a Barcelona hi ha 2 cicles formatius i la gent, clar, només hi ha una sola empresa que et contracta. Va. Érem 75 persones en una sala que només van agafar 8. Ostres. Del 75, va ser com uns nervis. Una pressió, no? També. Molta pressió. Però clar, com que jo volia treballar a Girona... tranquil·lament, de Girona eren poquetes, llavors, bueno, Clar. Vam venir cap aquí i fa 6 anys que estic treballant d'això ja. Clar, que guai. I com funciona? O sigui, per exemple, una persona sorda està a l'associació i quan ha de fer algun tràmit, truquen i vosaltres els acompanyeu. La persona sorda normalment està afiliada a una associació. Va. I llavors aquesta associació depèn de la Federació de Sords de Catalunya. Totes les associacions estan afiliades en aquesta federació que ho engloba tot. Si una persona vol un servei, per exemple, jo vull anar al metge i sóc sord, doncs envio un fax a la Federació de Sords i diuen qui hi ha a Girona, tal, doncs es posen en contacte amb les intèrprets de Girona i si elles no ho poden cobrir, s'envia un següent intèrpret, no? Que hi ha una llista d'intèrprets que a vegades estem de reserva. Jo, per exemple, no m'hi dedico professionalment cada dia, em truquen més que res per mítings o conferències o coses esporàdiques. Mhm. Mm. Interessant. Quants sords hi ha a Girona, més o menys? De què parlem? De quin volum? 100 i pico, crec que cap a 200. I clar, segurament amb alguns has coincidit diverses vegades quan vas a fer. Llavors té una relació una mica extra professional. Sí, home, tots et coneixen. Inclús quan cantàvem els Peppers, me'n recordo que alguns m'havien vingut a veure sí. I estan tots allà aplaudint i s'ho passava molt bé. Sí, per aplaudir sords, no? Ho fan amb les mans. Amb les mans en l'aire, sí. Sí, sí, sí. Tens alguna anècdota divertida per compartir o... Fent d'intèrpret? Sí, sí. Home, l'últim servei que vaig fer fa poc amb un míting polític, que no diré quin partit era, però m'han dit que era un míting, serà amb una plaçoleta, quatre persones, no serà gaire important, no? Hi havia totes les cadenes de televisió, bueno, no tenia lloc on... Plaça Constitució, ja sé. Sí, Plaça Constitució. No diré molt dit, però ja sabem tu sobre qui és. Plaça Constitució, arribo allà, una carpa, no? Tota la gent allà, i jo dic, ostres, i jo amb jaqueta i a sota portava un jersei de flors, normalment no pots interpretar un jersei de flors, sempre has d'anar negre. Neutre, no? Clar. Sí. Total, que arriba el jersei de flors i dic, pues no em trauré la jaqueta, me la deixaré a sobre, no? Sí. I quan em vaig posar dalt de l'escenari, bueno, era un lateral, no? Van començar a venir tots els fotògrafs i em tapaven, després em van dir, no, aquí no, havies d'anar a l'altre costat. I tu, clar, t'havies de veure per tot. Em van posar a l'altre costat i hi havia dues persones grans, dues senyores grans, que van començar a pagar amb la bandera catalana, dient, anem a marxa d'aquí, que no podem veure, que hem fet dues hores que estem fent cua per tenir lloc a primera fila i ens estàs tapant. I jo pensava, però senyora, però si estic interpretant per la gent sorda, no? No hi havia cap mena de respecte. Van donar cops de bandera i al final van acabar elles a sobre el pòdium movent la bandera i em van fotre fora al final. I tu què? Vaig pensar, bueno, i morta de calor, perquè havies anat ben abrigada amb aquella... Clar, i amb aquells focus, i bueno, quin estrès. Però bueno... Ficarem la teva tercera cançó, mm-hmm, perquè ens en falten unes quantes i ja portem 20 minuts de programa, que passa molt ràpid. Ja, que passa volant, eh? Què és de Cors, Intimaci? Per què aquesta cançó? Aquesta cançó va ser la primera que vaig cantar a l'escola, davant de tot el teatre que fèiem sempre concerts i tal, i va ser el primer concert que vaig cantar i tenia 16 anys. I me'n recordaré tota la meva vida, perquè portava una samarreta groga, i la gent em va dir, ja, estàs segura de pujar amb una samarreta groga dalt de l'escenari? Bueno, i vaig dir, no, home, però si tot això són tonteries. I vaig pujar i el noi que feia de guitarra no havia afinat la guitarra i va començar amb el puntejat. Comença amb un puntejat de guitarra i anava amb un altre to completament diferent. I clar, em vaig començar a posar nerviosa, a dir, ho paro ara o no? I jo vaig continuar i jo anava amb un to, amb el to de la cançó, intentant seguir la guitarra acústica que portava l'altre noi de la rítmica, i les noies dels coros intentant-me seguir, no? I érem nou dalt de l'escenari, oh! I aquella guitarra super desafinada. I bueno, va ser com una experiència bastant... I el meu pare ho va filmar tot i al final ja es queia amb la càmera i tot, i ja hi ha trossos de vídeo que no hi surten, no? Però bueno, és una experiència dalt de l'escenari que m'agrada recordar, perquè bueno, no sempre ha de ser tot perfecte, no? A vegades n'aprenem més, no? Clar, de les moments així, o... A més, és la gràcia de poder recordar aquesta anècdota i dir, és que fort, aquella guitarra desafinada, però mira, tots allà cantant i donant-ho tot, i bueno, és igual. Que bé, doncs anem a disfrutar-la. This night before you fell asleep, you whispered something to me, was it just a dream? Don't listen to your clues, 'cause your goodnight kiss felt like a ghost. What are you trying to say to me? What are you trying to say? Everybody's searching for intimacy. Deixo els coros i tu cantes a sol. Però bueno, després escoltarem algun tema que canten totes les Pepperpots i ja podrem sentir-la. Val. I si no, et poden buscar. Estàvem a la Llenguatge dels Signes. Què passa, mm-hmm, després? Doncs em vaig posar a treballar a Girona amb instituts, feia d'intèrpret d'instituts. I estava a tres instituts alhora, que em va fer molta gràcia. Al matí anava a jardineria. Amb nens? Amb adolescents, sí. I aprenia pues, les enfermetats de les plantes. Bueno, jo feia intèrpret perquè hi havia un nen sord que estudiava jardineria. Clar. Llavors jo tenia que assistir a les classes. I és molt graciós perquè aprens moltes coses, realment. Eh? Llavors, tornes a anar a classe. No? Clar, sí, sí. Però el que passa que te sentes al costat del professor. Llavors tens totes les mirades allà, però bueno. Després, al migdia, feia peluqueria. Ah, mira. A aprendre a fer permanents, cada un de secador, però ja algú havia de sortir. No? I inclús vaig provar-li de fer la meva mare un allisat, però dir, bueno, escolta, que escoltis a les classes no vol dir que siguis peluquera. Ara, eh? Clar, també és veritat. I res, després a la tarda feia construcció. Que inclús em feien anar amb un peto, amb un mono, quan feia les pràctiques. Ui, els nens feien guerra de ciment i m'havia d'amagar entremig dels muros. Vull dir, terrible. I pensaves que aquest nano era una mica peixota, no? Ui, aquest nano era una mica mogut. Una mica mogut, que no li interessava gaire la classe. Una mica. Clar, t'havies de fer d'intèrpret, no? Clar, si fas d'intèrpret, has d'interpretar tot el que faci. Encara que el nen no estigui parlant, però t'està dient, estic fart d'estar aquí, quin rotllo. Sí, sí, sí, tot. Que va ser com 2 anys molt intensos allà. I després, bueno, vaig deixar la interpretació, tot i que no l'he deixat mai del tot. Perquè vas estar al Galliner, diem-ne, no? Mentre feies això? No, al Galliner vaig estar 2 o 3 anys, vale, que me vaig preparar per anar a l'institut que no hi vaig anar-hi, del teatre, i llavors ja ho vaig deixar, però sempre he estat en un grup de teatre amateur. Des del... Sota zero. Sota zero. Sí, del 2009 que vaig entrar, o 2010, fa ja doncs, uns 10... Ara farà uns anys que estic amb el grup. Déu-n'hi-do. Ostres. Sí, sí. I amb aquest grup vaig entrar quan estava a la universitat, vaig entrar en aquest grup així de sota zero de teatre i jo anava fent, com a més a més. Llavors, bueno, això de la interpretació de llengua de signes ho vaig deixar perquè me'n vaig anar a fer de mediadora de nens sords cecs. Vaig estar un any treballant, assessorant escoles o assessorant a la gent de com tractar un nen sord cec o com... Perquè de vegades s'intenta portar-los més a les aules, als altres nens. Sí, o com integrar-los, o a vegades inclús els atenen amb escoles d'educació especial però no se'ls anticipa moltes coses, no? Se'ls agafa de la mà i se'ls porta a menjar. Però el nen no sap on va ni què anirà a fer, no? I és com tot un treball d'anticipació perquè el nen pugui tocar un element i distingeixi que quan toqui la forquilla vol dir que va a dinar. O quan toqui algú... Perquè hi ha un altre llenguatge que també es fa la gent, els sords cecs, que se'ls dibuixa les mans, no? Sí, és com un abecedari, es diu dactilològic. Llavors pots fer la A, la B, la C, però ho vas picant a la mà. Vale. I llavors ells entenen moltes vegades els dius. Si no, ells t'agafen les mans i tu pots signar amb llengua de signes i ells s'apoyen amb tu i saben el que estàs dient. Hi ha moltes maneres de poder-nos comunicar realment. Moltes, no? I el bonic és que aquesta gent tinguin aquest vehicle que els permeti formar part de la societat i poder estar... I tant. I jo, tant de bo fos una... Jo crec que hauria de ser una assignatura més dintre de les escoles, no? Perquè mai saps si tu com a psicòleg pots tenir un pacient que és sord, no? I és molt millor poder tractar directament amb ell que no pas que hagi de venir un intèrpret, no? Una tercera persona entre mig. Si la persona no té confiança, l'incomoda una mica. Imagina't un psicòleg, segons que expliquis, l'altre ho està sentint. Clar que tens secret de... O inclús anar a un ginecòleg, o jo m'he trobat amb postoperatoris, no? T'acaben d'operar i després ha de venir l'intèrpret i estàs allà mirant com a la persona li obren els punts, no? I estàs allà veient tot. I dient, l'altre em fa mal, no? I tu, me duele. Sí, és clar, és bastant... Sí, sí. Vale, després vaig als signes. D'aquí llavors ja vaig passar, ho vaig deixar tot per Pepper Potts. Sí, vaig dir, bueno, vale, em van trucar per si volia anar a fer una prova. I si la gent no ho sap, però és com una orquestra. I és un grup de música. Però hi ha com una orquestra, si és com antiga, no? Bueno, és un grup de música dels anys 60. Explico fatal, perdó. No, tranquil·la. És un grup de música dels anys 60. Amb versions, dels anys 60. Amb versions i amb temes originals. I llavors, bueno, és com una banda. Hi ha la banda de vents, hi ha la secció de vents, hi ha la secció de... Sí, és amb orquestra, però no hi ha vents. No. Però sí que hi havia la secció de corda, bueno, a vegades ens acompanyava la secció de corda quan havíem fet a l'auditori algun concert, no? Però amb coses molt puntuals. Vale. Però bueno, sí que jo vaig deixar-ho perquè quan no era una gira gravàvem discos o hi havia moltes coses. Va haver-hi molt de boom. Sí. Jo quan vaig entrar va ser quan la banda ja estava en su auge, cap amunt, i vaig disfrutar els millors anys. Bueno, vull dir que encara hi són i ells encara ara, mira, el 29 d'abril estrenen el seu nou disc. Però és allò de dir, bueno, vaig disfrutar el millor moment que podia haver-hi. No? I clar, va ser el fet d'anar a cantar els coneixements que tu ja tenies previs de cantant, no? De cantant d'òpera... Sí, el que passa que jo tot el que he pres ara mateix amb la meva veu ho he pres dalt de l'escenari cantant amb Pepper Potts. Sí, sí. Allà vaig descobrir moltes coses. Jo havia cantat en falset i sempre cantava com una mica de por. Inclús les proves que tinc, quan vaig anar a fer les proves amb ells, cantava allò... Nah, super així i tal. Yeah. Però van veure molt de feeling i van dir, aquesta té potencial, a veure què. I bueno, em van agafar i realment els agraeixo molt perquè vaig disfrutar moltíssim. Ui, va, són molts viatges. Sí. Tens alguna anècdota divertida per compartir en algun lloc? Moltes, d'anècdotes moltes, perquè a més érem 11 i anàvem en furgoneta a tot arreu, vam fer viatges per tota Espanya, vam fer concerts a tota Europa, vaig fer una gira de Japó, que l'anècdota estaria aquí, jo crec, no? A Japó vam celebrar l'últim dia que ja havíem fet una gira en allà d'una setmana, després anàvem a fer una gira a Europa. I a l'últim dia, doncs, bueno, allò que dius, va, sortim, no? I bevem una miqueta i tal, i fem el sopar de despedida, i vam tornar molt i molt tard, i el dia següent havíem d'agafar molt aviat l'avió, i vam pujar en un metro, que els metros de Japó és una cosa espectacular, de la quantitat de gent que hi ha al matí, i quan vaig baixar hi havia com unes portes que passaves el teu tiquet de metro i llavors ja arribaves a l'aeroport, doncs no trobava el passaport. Oh. I no trobava el passaport i no el trobava. I tothom hi anava passant i vaig començar a cridar, que encara no, que no he passat, que és que no tinc el passaport. Com, què has fet? Dic, no ho sé, el duia a la butxaca. Total, que em vaig quedar allà. Vam marxar tots i jo em vaig tenir que quedar allà, vaig tenir que anar a l'ambaixada, fer-me un passaport nou. A més, tinguin un vol el dia, al cap de pocs dies. Clar, i el dia següent, no l'altre, teníem un vol a París. O sigui, que jo vaig tenir que volar i tal com vaig aterrissar, me van agafar, me'n donar un entrepà i vinga, puja a l'escenari i canta. Sí, sí. I què sents quan estàs cantant davant de 20.000 persones? O... Perquè a vegades he actuat, sí, o inclús a Barcelona. A les festes de la Mercè. Barcelona, allà sí, són sí, més de 25.000 persones. Que... Allà hi havia... Tants ulls que t'estan mirant, sí, quina sensació tens? Home, quan ja portes molts bolos, els primers bolos és igual que n'hi hagin 30 o 40. Yeah. Estàs nerviós igual i ho vius a flor de pell. Però quan ja portes uns quants bolos a l'esquena potser estàs una mica més relaxat, no? Sembla com si ho normalitzessis. I és molt curiós normalitzar una cosa així. Yeah. Tan espectacular. Sí, no? Però, ostres, jo me'n recordo les festes de la Mercè, que vam sortir, a més teníem una coreografia i tot, i quan vaig girar el cap i vaig veure que era la plaça de l'Ajuntament, la gent arribava fins a tocar paret al fons de tot i hi havia tants de caps que te tremola les cames. Evidentment dius, uau, que fort, he d'estar a l'alçada, no? També a Música Viva de Vic també hi havia moltíssima gent. Ara, on te'n vaig emocionar més va ser a les Barraques de Girona. Sí. Perquè ens van preparar una sorpresa i les xicotes dels nois del grup van repartir unes 2.000 bengales i quan vam sortir a l'escenari tothom va encendre la bengala i ens esperaran amb bengales i va ser molt emotiu. Que guai. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos, però ficarem una cançó de les Pepper Potts. Sí, no? Sí. Ha sigut sí, la cançó Young Girl. Young Girl, sí, és una cançó molt i molt dolça i no sé, em transmet molta... No sé, és com una cançó que podia haver escollit moltes, perquè totes, quasi bé totes m'agraden. El que passa és que aquesta em transmet una sensació de dolçor i és amb el record amb què em quedo. Per tant, Young Girl, sí. Doncs disfrutem-la. comunicar aquí en directe amb la Mercè, perquè em diu, m'has donat unes quantes coses, tinc una anècdota, i ara m'acaba d'explicar i vull que la comparteixis. Què va passar quan estudiaves a Barcelona? Quan estudiava a Barcelona, baixava a Girona els divendres a la nit i encara em donava temps per anar a ballar country. Però no era el típic country d'aquest així... No rompes mas, mi pobre corazón. No, era line dance, es deia line dance. Llavors vam muntar com un grup que es deia Rednecks i ballàvem els caps de setmana i sempre sortíem a ballar. Es va posar molt i molt de moda, va haver un boom. Quan jo tenia... Encara es manté ara les àvies, els pobles segueixen ballant. Ah, sí? La gent gran, sí, encara. Però hi ha més cap a la gent gran i no és tant més gent jove. Ostres, doncs en aquella època jo ho vaig viure molt, molt intensament. I llavors vam començar a dir, va, què, ens presentem a campionats d'Espanya i de Catalunya i aquestes coses amb el grup. I érem uns 11 i ballàvem per tot arreu, no? I me'n recordo que em van dir, va, també hi ha uns campionats que et pots presentar individual. I vaig dir, pues va, a mi em presento, no? I el dia anterior... On ho feien? Ho feien a Girona, en pavellons, a vegades anaves a Sitges, no? Feies campionats d'aquests. I aquest va ser Girona, i eren els campionats d'Espanya, i hi havia un noi que va venir que era del... Com es diu això? Del jurat, que era dels Estats Units, me'n recordo. Ostres. I ballaves un vals, un xatxa, un swing... Sí, tu sol, no? I llavors era com diverses modalitats de ball, i competies, i ostres, me'n recordo que jo, eren èpoques així de sortir de festa, tot això, no? I jo me'n recordo que tenia una ressaca, que vaig anar a dormir a les 6 del dematí, i vaig arribar tard a la competició, i la noia que m'havia estat preparant durant la setmana, però on estaves? T'estàvem esperant. Jo, però si és la competició d'Espanya, no tinc per res a fer aquí, no? Yeah. I vaig sortir, suposo que no anaves a projectar de guanyar, perquè ja sabies que hi hauria nivell o el que fos, vaig ballar i em vaig deixar anar tant, que després hi anava per tothom i em deien, segunda premio, no sé què, Mercè Montné, no? I jo no sortia, perquè no sabia ni que estaven cridant a mi. I vaig pujar i sí, vaig quedar segona. Nena, molt bé, que ets espanyol. Quina gràcia, sí. És a vegades a la vida, no? No, quan veig intenció i poses, més bé surt, no? I tant, és quan flueixen més les coses. I si digues nerviós, però quan s'ha concentrat, encara és pitjor. I després amb el grup havíem competit a nivell de Catalunya i havíem quedat dues vegades campions de Catalunya. Molt bé. Sí, allò que dius. Si tens trofeus a casa, del country, també. Sí. I la meva mare va muntar una botiga de country a Girona. Ah, sí? Sí. Ostres. La va tenir durant, ostres, Déu-n'hi-do, forces anys. Venia? Venia, pues, des de música fins a pantalons, texans, d'aquests de Wrangler. Les botes, els cinturons, pòsters d'aquests d'indis. Ah, atraplar sueños d'aquells, no? Sí, sí. Bueno, saludem els seus pares des d'aquí. I tant. Que per tenir una filla com tu han de ser molt especials. Home, també. En Joan i l'Anna són tremendos. Joan i Anna, un petó gegant, i si volen venir els convidem a que el parlem. D'acord. Qualsevol dia parlar. Seguim parlant dels teus 1000 projectes i m'explicaves que estàs... Perquè, és clar, la Mercè podríem fer un monogràfic de 10 hores. M'explicaves les Twins i les Hoipok Song. Aviam, sí. Què és cada cosa i què feu? On us podem veure? Vale. El dels Twins és un projecte que vaig muntar amb la Marta, una noia de Barcelona, que bueno, va sortir així també. Aquestes coses surten de forma natural o no surten, no? Vam quedar un dia i ella és una contacontes, és clown contacontes. Llavors va dir que volia en el seu projecte una noia que parlés llengua de signes. I a mi ho vaig trobar molt interessant per poder arribar a un públic sord de nens petits que moltes vegades ens trobem que no poden anar a biblioteques a escoltar contes o no poden assistir segons quin tipus d'espectacles perquè no estan adaptats per ells, a menys que escrivi intèrpret i tot, no? I vaig pensar, per què no fer un tipus d'espectacle on els sords puguin venir sense haver de demanar un intèrpret abans, no? Que puguin assistir. I els que sentim podem aprendre algunes de les... Jo sé fer la tortuga. No ho podeu veure, però la persona m'ho va ensenyar. Vas deixar amb un nen i flipa. Vull dir que, home, clar, que és guai saber algun animal per poder jugar amb una altra criatura amb un altre tipus de llenguatge, sí. No? Inclús ells te fan preguntes, no? Quan acabem sempre l'espectacle sempre diem, bueno, us en recordeu que en el conte ha sortit la girafa? Com es diu girafa amb les mans? No? I te quedes sorprès de la quantitat de coses que recorden, no? Que, a vegades, són esponges. Són unes esponges. Però em feia gràcia perquè va haver un dia en una biblioteca que un nen diu, com es diu ornitorrinco? És la típica paraula que no hi ha en llengua de signes, no? I dius, ornitorrinco. I vaig tenir que fer amb les mans el O-R-N, no sé què, no? Però fa molta gràcia els nens com s'involucren. I l'altre dia vam anar a una escola a Palafolls, dimecres passat, que hi havia tot un grup de nens, no? Hi havia com 300 nens, no? Que de l'escola, no sé si hi havia bastants, tots de 3 anyets i 4 anyets. I pujaven les edats diferents classes, no? I va haver-hi un moment en què vam dir, bueno, sabeu com que nosaltres, mira la Kuma, no? Jo em dic Kuma quan faig l'actuació, la meva companya es diu Kima, no? Veieu la Kuma que parla amb les mans? Sabeu què és això? I diu, sí, és l'idioma del Víctor, perquè hi havia un nen allà, pobret que era sort, que estava allà entre el públic i tots deien que era l'idioma del nen, no? L'idioma del Víctor. I va fer molta gràcia perquè dius, ostres, la integració que estan fent a les escoles és molt maca. Hi ha escoles que s'hi estan mullant molt amb això. Que bé. O biblioteques, així. I feu en biblioteques i qui es vulgui contractar, no? Sí, amb escoles, amb biblioteques, a vegades inclús hem anat amb casals de sords, molts, amb associacions de sords, o festes de final de curs del Tres Pins, per exemple, una escola de bilingüe de Barcelona, o a vegades ens han agafat, inclús som les contacontes de la Fundació Vicenç Ferrer. Oh, molt bé, ai, això... Vicenç Ferrer. Sí. Tu veies anar-hi i vaig anar-hi també. Quina passada la feinada que hi fan. És increïble. Si podeu, aneu-hi, de veritat. Sí. A mi la Mercè, abans d'anar a la Índia, em va dir, vés-hi, fliparàs. Vaig arribar allà i vaig pensar, dic, no flipo, flipo encara més. Vull dir que és impressionant la feinada que hi fan. És que quan tu estàs posant diners en una associació però, o en algun projecte i no saps tampoc, com perquè és a la Índia, no saps com ho estaran projectant, no? Però quan tu vas allà i veus que han creat no sé quantes escoles, no sé quants hospitals... I que et diuen, amb aquests 18 euros, doncs cobertura familiar a tota la família, imagina't, escola a tot el poble, tenen un tant per cent els pares, que els pares també tenen unes obligacions, si no els compleixen, que també hi ha un intercanvi, no és donem per donar, sinó hi ha un feedback, no és una passada. I nosaltres això ho fem com una aportació voluntària, o sigui, amb això que amb la Fundació Vicenç Ferrer ens truquen per festivals del Club Super 3, o moltes vegades ells van a fer promoció de la Fundació doncs, a festivals i coses, nosaltres anem allà... Fan algun evento, tenen un stand, no? Sí, sí, i nosaltres al Saló del Nen, de Barcelona, i nosaltres anem allà, fem l'aportació explicant dos contes i ja està, i repartim confeti. Que guai. I teniu algun bolo perquè la gent, si algú té nens o té nebots o té amics petits que tinguin ganes de portar-los? Sí, ara mateix el dissabte tenim un bolo a Sabadell, al Corte Inglés de Sabadell. Molt bé. I teniu web perquè la gent us pugui consultar les actuacions? Sí, en el Facebook ens diem Les Twins. Sí. I després també el blog, que sóc tan despistada que mira que no ni el sabré. Bueno, fem una cosa, llavors me l'apuntes i el penjarem en el blog del programa de ràdio i així la gent que ens escolta i us vulgui mirar. Per jo crec que és com el www.lestwins.blogspot.com, no? Com una cosa així. Vale. Però com que sempre hi entro des d'un altre lloc, saps allò que dius? No... L'adreça exacta no passa res, ja l'apuntarem. Però bueno, aquest dissabte actuem això al Sabadell i el dimecres que ve estem a Mataró. Cap a la zona de Barna, també, no? Sí, perquè com que la Marta és de Barcelona, ens movem per Barcelona i per Girona. Clar. Però el dissabte que ve estem a Tarragona. Molt bé. Al Corte Inglés de Tarragona, sí, molt bé. Home, si us agafen empreses, us poden anar movent pels diferents... Clar. Que és com una franquícia, diem-ne, encara sí, tenim molts bolos. Sí, tant, perquè el Corte Inglés no? És com que tenen... Bueno, ells tenen com un circuit, no?, de contacontes. Jo crec que el Corte Inglés és un lloc que no sé... Que facin moltes coses de pels nens, gratuïtes... Sí. I vaig quedar parada un dia que veia les... Dic, ostres, tenen no sabia que feien tantes coses pels crius gratis. Sí. Inclús, mira, fa dues setmanes vam anar al portal de l'Àngel, però ja havia actuat també en el de Corellà, vull dir que és com... Sí, té una rutina de dissabtes i diumenges i coses pels crius. Està molt bé. I l'altre projecte que teniu sou Hoi Poi Sound. Ah, sí, Hoi Poi Sound. Bueno, aquest projecte és com molt més tranquil. És per passar-nos-ho bé i disfrutar de la música. Jo vaig deixar de Pepper Potts ara fa un any, bueno, un any, el juliol de l'any passat, i ho vaig deixar perquè no m'ho podia compaginar tot, i jo sempre sóc una persona de canvis i que m'agrada fer moltes coses, i volia fer menys coses i poder tenir més temps de fer coses que realment m'emplenessin molt. No? Llavors és un projecte que embargava molt de temps, molta dedicació, molts viatges, i jo també volia disfrutar una mica de la meva gent, de poder tenir un aniversari i poder-hi anar, no? I llavors Les Twins fas un bolo o dos, però... Fas... Són per la zona, dic, vaig arribar al vespre. Clar, fas a Barcelona... Si ets a Rússia llavors... no pots venir a sopar. Clar, és allò com... Sí. I després el Hoi Poi va sortir d'una forma molt màgica, també. Va ser com... Vaig anar... És allò que dèiem abans dels desitjos? Sí. Vigila amb el que demanes, sí, cuida no? Amb el que desees, no? Sí, una cosa així... Jo quan vaig deixar els papers vaig pensar, ai, ara si volgués cantar seria un musical. I al cap de dos dies vaig rebre una trucada d'una amiga de truca aquí que estem a punt de fer musical i tot. I vaig dir, ui, no. I al cap d'un temps vaig dir, bueno, si hagués de ser alguna cosa de música seria un duet tranquil per passar-ho bé, per fer versions i ja està, no? I va ser dit i fet, vaig anar... al restaurant Calós, mira, li farem propaganda en Roger, tu. Vaig anar al restaurant Calós i estàvem allà sopant tranquil·lament i en Francesc Bertran estava tocant la guitarra i de cop i volta, doncs, vinga, va, puja, no sé què, va, canta un tema. Jo em poso molt nerviós, això. La gent es pensa que com que has de cantar, no?, has de cantar a qualsevol lloc. Yeah. I quan ets tu sol, no?, una cosa és quan tocaves ja, en banda, 11 persones i tot, després quan toques tu sol és com despullar-te, no? I si no estàs preparat perquè estàs menjant un provolone i no estàs pensant en revés, és allò una mica estressant, no? I jo, no, però si és el seu concert, és ell que ha d'estar dalt de l'escenari, no? Va, puja, canta un tema. Vaig sortir a cantar el Let It Be, molt bé, dels Beatles, i quan va baixar vam estar parlant i diu, pues mira, podríem muntar un duet, no? Va, pues vinga, passa'm un repertori, buscarem unes cançons i tot, dit i fet. I al cap d'un temps vam anar a tocar en un casament. Ah. Després vam anar a tocar a la Rambla de Girona, que ens van agafar també per fer dos o tres temes. I després ja vam fer el primer bolo als Jardins de la Mercè. I ara comença ja a rodar això. Sí, ara hem estat una mica parats, perquè com que jo també vaig estar fora aquest mes de gener i tot. Però ara tenim un bolo molt interessant d'aquí poc i bueno, n'hi han sortint cosetes, ara n'hi han sortint més cosetes. Per consultar aquests bolos on te podem... També tinc en el Facebook, només tinc el Facebook de Hoi Poi. Vale, que també que, bueno, hi vam ficar les actuacions. Sí, allà posem tots els esdeveniments i tot, sí. I el tipus de música que canteu? No ens casem amb ningú, molt saps? Bé. Fem el que ens ve de gust. Pop, rock, soul, 80, 60, 70... És una mica una barreja de les nostres preferides, no? I si tu vols disfrutar de la música... Que jo crec que has d'escollir les cançons que et fan vibrar. Per tant, així la gent vibra amb tu. I tant. Home, és un moment perquè a Girona hi ha molts llocs on es fan actuacions. Suposo que als bars els hi falta gent. Mm-hmm. Si portes un grup de música sembla que és una mica més de públic, no? Sí, a més és molt interessant perquè la gent, hi ha molta gent que vol sopar amb música en directe i a més els restaurants també... Crec que cada vegada més estan buscant aquesta oferta, no? Perquè dona un toc diferent en el restaurant i dona un aire diferent, un cop a la setmana fer un bolo. Clar, directe cantant. És com ens sentim allò del típic que vas tocant el piano, però si hi sabria una veu, que sembla que estàs topant i estàs transportant també a veure on, no? Sí, sí, no, és bastant... Que bé, posarem una altra cançó, llavors posarem la salutació d'en Maties i ja quasi acabarem perquè no ens queden gaires minuts, però bueno, la cançó cinquena que has triat és de Two Step de Low. Sí. Per què has fet aquesta cançó? Aquesta cançó me recorda coses molt boniques i sobretot de 3 anys, 2 anys cap aquí. És com que la vida tot són passos, tot són canvis, no? I de 2 anys cap aquí la meva vida ha canviat molt. I llavors és com un recordatori de que a vegades amb un pas doncs pots fer coses, però amb un pas ja hi ets, saps? Llavors és, bueno, més que res pel títol, no? Però també la persona que m'ho va fer conèixer aquesta cançó, no? Que és una persona molt especial, també el cercle d'amistats d'aquesta persona, també tota la meva vida en 2 anys com ha anat canviant, les feines que tinc, el moment que estic visquent ara, que dius, hi ha molta gent que diu, jo tornaria als 20 anys, jo no tornaria als 20 anys, i als 20 anys m'alegro molt d'haver-los viscut, però m'encanten els 30, perquè els vius amb una maduresa i amb una amb un toc especial molt diferent. I estic en un moment de plenitud, d'alegria, de roche, de uau, potser perquè és primavera, però, no. Però és allò de dir, ostres, pues és com una forma de transmetre, no sé, és una cançó molt tranquil·leta, no té res a veure amb la felicitat, però sí que és, hi ha com una mena d'unió, nexo d'unió dels 2 anys cap aquí. Sí. Doncs visca els 2 anys que has tingut, gràcies per seguir amb nosaltres i disfrutem-la. It's not entrar amb la Mercè perquè estem molt optimistes i tenim ganes de compartir aquesta gratitud al món, a la gent i a l'univers. Parlem de les teràpies naturals. Com les descobreixes i com pots, com t'ha ajudat a tu, no? Bueno, jo és un tema que porto molt a dintre des de molt nena, no? Allò que dèiem abans, aquella por a la foscor, no? Aquell llibre que va passar el teu pare, El tercer ojo. Sí, no? Aquella por a la foscor que dius, ostres, és una cosa de... No és la por a la foscor, és la por que hi ha darrere d'aquesta foscor, no? De qui pot haver-hi darrere, o les nits, no? I jo me'n recordo que em tocaven les 9 del matí i encara no havia dormit, no? O les 5 del matí o les 6 del matí quan ja sortia el sol, llavors ja em posava a dormir perquè veia la llum del sol, no? Llavors, clar, arribaves a classe a les 9 del matí que no t'aguantaves. Llavors, clar, això va fer que llegís llibres molt potents per els pocs anys que tenia, no? Això i somnis premonitoris i coses que et poden anar passant en l'adolescència, coses que no entens, no? Coses que a vegades quan t'hi poses t'espantes i després ho deixes, vas fent, no? Fins que arriba un punt a la teva vida que toques límit i dius, vale, ja està, no puc anar fugint més d'això, ho he d'afrontar. I llavors, bueno, va ser quan em vaig apuntar a ioga, em vaig fer vegetariana, vaig estar una setmana a Montserrat fent un curs de Tiangong molt interessant. Va començar a conèixer... És molt especial. Vaig començar a conèixer gent una mica de tot aquest ambient, vaig començar a llegir més llibres, a rebre més informació. Vaig fer molts cursos, tant de Reiki com de Prana Healing, com vaig fer constel·lacions familiars, totes aquestes coses, entres dintre d'aquest món. I per casualitats del destí vaig conèixer una senyora que feia una teràpia molt interessant, que es diu teràpia de resposta espiritual. Ens va fer un curs aquí a Girona i llavors jo vaig continuar anant a Vic a veure-la per anar fent més cursos. I a partir d'aquí jo tenia aquesta eina, tenia aquesta teràpia, però me l'utilitzava per mi i els meus amics. Quan d'aquí va transcendir a que un amic li diu a l'altre, l'altre, l'altre, l'altre, l'altre, i te'n dones compte que tot va fluint i que no para de trucar-te gent, doncs bueno, ha arribat com ara, no? Que porto 2 anys de teràpies naturals i les faig a casa, però allò que dius, bueno, comences a fer amb una, amb l'altra, amb l'altra, però s'ha anat extenguent més, no? I més que res m'ho agafo com una cosa molt tranquil·la, que quan va començar d'una forma fluida i quan acabi també acabarà de forma fluida. Tot anirà com hagi d'anar, no? El que sí que estic molt orgullosa de tota aquesta feina, no? D'aquests 2 anys, de la quantitat de gent que ha passat per casa, de com com vist... has pogut ajudar, no? Sí, de com he pogut jo o el que sigui, no? Vull dir que a vegades fem més de canal que no pas, no és el mèrit d'un, sinó que és el canal que tu tens, que estàs servint, ets un servidor de la llum, no? Com aquell qui diu. I bueno, i a partir d'aquí doncs vas ajudant a tota una sèrie de persones que no et coneixen de res i això és el que a mi m'ha donat molta felicitat també. Donem una mica de bona energia a la gent que ens està escoltant, que estigui agobiada per la crisi, per totes aquestes coses que estan passant ara, no? Que ens estan menjant l'orella, yeah. Que estan autodeprimint. No? Dóna'ns algun exercici, no? Perquè la gent s'aixequi al matí i pugui canviar el xip, o fer servir les paraules, com dèiem abans, diferents, sí, sí, de com te sents tu perquè tinguis un millor entorn, perquè si canvies tu, canviarà el teu entorn. No? I tant. No, és important. A més, estem en un any de canvis i la gent ha d'entendre que 2011-2012 és un any molt potent de canvis. El que passa que no s'ha de viure com un drama, no? I el més important és que ho visquis amb el màxim optimisme possible. Hi ha crisis, però no tothom té crisis. Hi ha crisis personals, també, i que no tothom les té. Però és important que els que l'estiguin passant puguin dir, doncs, bueno, és un moment que l'he de viure, el sento així, però algun moment passarà. En un moment o altre ha de passar. I és important que cada matí, si et poses la teva cançó preferida o ja t'aixeques amb un somriure, aunque et forcis, el primer o el segon dia potser forçaràs i t'obligaràs, però després ja has de ser com algú que ha de formar part de la teva rutina. Almenys el somriure ha d'estar a la teva boca, si no, no hi ha manera de... Jo m'he fet de mirar-me al mirall si tens un mal dia i ficar-te a somriure. I ves com que el del mirall riu, t'acaba rient de tu mateix, no? I és un bon exercici, sí, de dir, per favor, i més estic viva, què més vull? Sí, sóc capaç, sí, sí, de moure'm, de... Que passa que tenim uns condicionants, no? La televisió, per exemple, fa molt de mal. Ja. La televisió ens marca molta por, no? Tot, ja, el dia, telenotícies, misèries, ja, desastres, ja, no? Sí, el món va... Ja sabem com està tot, no? El que no pots fer tot el dia és viure horroritzat i amb por, no?, del que està passant. Bueno, a la meva petita escala com puc col·laborar? Jo no puc ser una política que canvi el món, no? I per molt que ho fos, a lo millor no podria arribar als grans, no?, que mouen el món. Per tant, a la meva petita escala com col·laboro? Així, així, així, així, amb la gent del meu barri, amb els meus amics, amb la meva família, amb el meu petit entorn, sent positiu i intentant, doncs, donar un cop de mà al màxim, no? I si tots ho fem a la petita escala, amb el teu veí, donar-li un cop de mà, amb gent que inclús no coneixes, que pel carrer a vegades et passa un problema i la gent no et mira la cara, no? I dius, ei, que sóc un ésser viu, saps, com tu, i menjo-t'hi, respiro-t'hi igual que tu, i a vegades no ens mirem als ulls, no? O algú té un problema i es passo, no? I a les grans ciutats es veu molt això. I és com humanitzar-nos un altre cop. És com tornar a entendre que el que tens davant és com tu i a ser més empàtics amb el que tenim davant. A no jutjar tant, que és molt més fàcil criticar que no pas... Pues quan tinguis una crítica li dius que guapo estàs avui, no? És com intentar canviar, i sobretot per canviar el més important és el llenguatge que utilitzem, els pensaments, però el llenguatge, no? El soc i l'estic, que dèiem fa un moment, no? Soc no sé què, no, per què? Això són etiquetes, no? Estàs trist, estàs, però ser, entre l'estic i l'ser hi ha molta diferència. Pues moltíssimes gràcies, Mercè. Ha sigut un plaer gegant. Ara seguiria per obrir una altra porta i tornaríem a xerrar dues hores més. Però ens hem d'anar despedint. Molt bé. Tornaràs de... Espero que... Mira, podries venir un dia amb les Twins, amb l'altra companya, i explicar una mica com us van anar els bolos i el que esteu fent, i comencem una miqueta més la seva vida, també. Vale. Acabarem despedint-nos amb un... En Matías Di Stefano és una persona molt especial, que també dona aquest missatge d'optimisme i, de... i dels canvis que s'estan produint, i el vaig anar a escoltar aquest dissabte a Sant Gregori, i tenia ganes de que em digués alguna cosa pel programa, i vaig aconseguir la mitja part allà amb el gravador i vaig dir, saluda, i tinc aquí el tall, el ficarem i ens despedirem. Aquí el teniu i ara tornem uns segons. Hola, soy Matías Estefano, muchas gracias por la entrevista y saludo a todos los oyentes del programa Parlem. Sí, perdón. Y saludo a todos los oyentes del programa Parlem. Muchas gracias. Así, gracias, Matías. Gràcies a tots, gràcies Mercè. Moltes ha sigut un plaer gegant, de veritat, de tot cor. I fins la setmana que ve. Bien, bien. Bien, bien. A Quart FM, Parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Parlem. Un programa de converses amb Imma Garolera.